ennem olin kompass. Saunen älä kiinis, suuren lumatusen mä vuolan kiinni. Ära kuseen toimivana niin, ära maksa niin maksaa. Ära lumatumas paksaa, millä rohkemassa paksaa. Sitä rohkemassa paksaa, suuren lumatusen mä vuolan niin. Ära kuseen toimivana niin, oi, ära maksa niin maksaa.